Więc taka próba była. Wiele filmów, powiedziałbym nawet, że większość polskich, tych trudnych, historycznych, kostiumowych także, ale i współczesnych, tak. One starają się z pozytywnym zamknąć skutkiem. Ten przykry wątek. No, jest bardzo ciekawy wywiad ministra kultury profesora Glińskiego, który dla Polityki chyba, który mówi, że trzeba wywrócić ten stolik filmowy. No, rzeczywiście coś trzeba zrobić, bo nie może być tak, żeby podatnicy płacili za film, który opluwa nas, szkaluje nas na arenie międzynarodowej, pokazuje Polaków w sposób nieprawdziwy, karykaturalny. I takie filmy się ostatnio pojawiły. No i proszę pozwolić, że wspomnę, bo słuchacze mogą o tym nie wiedzieć, że w dokumentacji, którą należy uzupełnić, aby starać się w ogóle o dofinansowanie PiS-u, jest tam takie pytanie, czy film spełnia wszystkie kryteria testu Bechdel. Ja tamtego dnia nie wiedziałem, co to jest. Sprawdziłem, to jest jakieś socjologiczne badanie badające obecność kobiet w kulturze. To jest po prostu feministyczna metodologia i aby film spełnił to kryterium, musi odpowiedzieć na trzy pytania. Czy w filmie są dwie bohaterki kobiece, z rządzeniem losu u nas są, ale muszą prowadzić dialog ze sobą, u nas to nie miało miejsca i ten dialog nie może dotyczyć mężczyzn. Tam była taka klauzula, że odpowiedź na to pytanie nie będzie brana przy ocenie wniosku, ale odpowiedź jest obligatoryjna dla celów statystycznych. No, same pytania są już po prostu kompromitujące, powiedziałbym, bo widzimy, do czego dochodzi w sztuce w tej chwili europejskiej, więc no nie wyobrażam sobie, żeby Helenę Modrzejewską zagrała jakaś murzynka, prawda? To prawda, no ale... A takie rzeczy się dzieją. Film odniósłby niewątpliwy sukces i byłby dotowany, gdyby była nieheteronormatywna Helena Modrzejewska. Zostawmy ten smutny temat, zostawmy, może się zmieni sytuacja w naszej kinematografii, może rzeczywiście ten stolik, o którym mówi minister kultury, zostanie przewrócony i będziemy mieli do czynienia z prawdziwymi twórcami, którzy będą robić filmy, na które będziemy chodzili z przyjemnością, a nie z poczuciem jakiejś krzywdy, prawda? No, chciałbym, żeby w tym samym kinie byli i studenci, i emeryci, i albertynki, no cały przekrój społeczeństwa, nie tylko wybrane grupy, bo przecież, no właśnie, jak to jest z tym targetem, jak to się mówi znowu po angielsku nieszczęśliwie. Czy rzeczywiście filmy muszą powstawać pod kątem adresowania do konkretnej grupy ludzi? No niestety mało osób o tym wie, ale kina połowę swoich zysków czerpią ze sklepików kinowych. Dodałbym więcej, po pandemii nawet kasy biletowe tam przeniesiono i niestety faworyzowane są filmy, które przynoszą po prostu zyski z gazowanych napojów i popcornu. Przykre to, ale prawdziwe. Myślę, że Nędzarz i Madame będzie łączył pokolenia widzów, że on będzie łączył osoby i wierzące, i niewierzące, i osoby starsze, i osoby młode, i zainteresuje fanów literatury, i historii kultury, i muzyki, i dobrej obsady, i scenografii, i muzyki. Wierzymy, i że on zadowoli wielu widzów. Choć nie chcieliśmy kłaniać się żadnym okolicznościom. Tak. No ale trzeba było o tym po prostu wspomnieć. Tak mi się wydaje. Proszę siostry, brat Albert, może jeszcze skupmy się na nim. Dlaczego wybrał to imię? Przecież miał też piękne Adam nadane mu na chrzcie. No, to jest taki fenomen, jeśli chodzi o niego, bo myślę, że wiele pytań pozostanie do dziś bez odpowiedzi, ale co do tego imienia, to wszystko wskazuje na to, zresztą sam o tym mówił, że jest to nawiązanie do imienia jego ojca, do Wojciecha. Wojciech Chmielowski, dodajmy, w dokumentach miał dwa imiona, Wojciech Adalbert. I tymi dwoma imionami się podpisuje w dokumentach. I tak to też funkcjonuje, również w formie skróconej Albert. Bo Wojciech to jest wersja słowiańska, a Adalbertus łacińska, Adalbert niemiecka, występująca w Europie zachodniej. Tak, te imiona są tożsame. to może właśnie był ukłon w stronę jego ojca. Tak, tak. Myślę, że mógł być to ukłon w stronę jego ojca, tym bardziej, że stracił go mając 8 lat. Przecież matka zmarła niebawem. I on być może nawiązywał właśnie do postaci, do tej tęsknoty za ojcem. Ale było takie bardzo ciekawe wydarzenie, bo w związku z imieninami, które obchodził, będąc już w zgromadzeniu zakonnym, te imieniny ustalono na listopad, na 23 listopada. I właśnie jedna z sióstr miała zapytać o to imię, bo on się zaczął śmiać, że nie wymyślili mi tu jakiegoś świętego, o którym nawet nie wiem, czy istniał. I wtedy siostra pyta, no to bracie starszy, kiedy te imieniny? A on mówi, no właśnie, na świętego Wojciecha. Tak. Proszę Państwa, w Klubie Trójki mam wielką przyjemność gościć siostrę Dorotę Kostkę, archiwistkę ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek, posługujących ubogim, profesora Marka Chowańca, scenografa filmu Nędzarz Madame i reżysera, scenarzystę Witolda Ludwiga. Proszę siostry, wiemy już, że imię nieprzypadkowe. A co wiemy o jego śmierci? Sama śmierć brata Alberta była takim momentem bardzo wzruszającym, bo dodajmy, że chciał jakby pozamykać wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem zgromadzenia. Nawet udał się do Zakopanego, żeby spłacić ostatnią ratę za drewno, które było użyte do budowy pustelni. To jest takie bardzo znaczące. Ostatkiem sił dotarł do Krakowa. No i kiedy już się położył, no to już były te ostatnie dni przed śmiercią. I też odwiedzały go osoby, o których możemy mówić, że byli to wielcy tego świata, między innymi kardynał Sapieha, którego miał już nie poznać, ponieważ już był mało przytomny. Natomiast po wyjściu kardynała Sapiehy miał zapytać, czy książę tu był, i w odpowiedzi twierdzącej miał wypowiedzieć właśnie coś takiego, że matka księcia to święta kobieta. Natomiast umiera w sposób bardzo prosty, zwyczajny. Ktoś by nawet mógł powiedzieć, że taki nietuzinkowy, bo utarło się nawet, że kazał sobie jeszcze podać papierosa. Czy cygara funkcjonują w filmie Witolda Ludwiga bez przerwy. To prawda, i Adam Chmielowski był rozmiłowany w cygarach. Zresztą od obecnej tu siostry Doroty wiem, że w jesieni życia, kiedy siostry Albertynki mówiły: bracie Albercie, brat pójdzie prosto do nieba, brat jest święty, to on wtedy mówił: nie będę święty, i wyciągał cygaro. Oczywiście wtedy one zajmowały inne miejsce w kulturze, były towarem kolonialnym, były też jakimś wyrazem tej artystycznej bohemy, ale w jego przypadku to było jeszcze coś innego. Kiedy amputowano mu nogę, zresztą w bardzo prymitywnych warunkach, lekarz siłą wcielony do carskiej armii, Jan Florkiewicz, który później przekupił grabarza i według jednej z wersji wydarzeń wywieziono Adama ukrytego w trumnie, co pokazujemy w filmie, właśnie przy tej amputacji dano mu do zagryzienia cygaro, żeby sobie nie odgryzł języka. I później po wojnie w Wietnamie, kiedy amerykańscy żołnierze byli wywożeni do klinik amerykańskich, nauka nazwała to bólami fantomowymi, to znaczy urojonymi bólami na przedłużeniu nieistniejących amputowanych kończyn. I Adam Chmielowski palił te cygara, żeby te bóle uśmierzyć. Więc nie był to tylko rekwizyt artysty, ale no, pamiątka od cara. Ja jeszcze tutaj muszę zastrzec, że w okresie, kiedy był już w zgromadzeniu zakonnym jako brat, palił nie cygara, ale normalny tytoń, normalne papierosy. Ale dlaczego? Bo to też podniesiono w procesie kanonizacyjnym, że no to świadczy o tym, że jednak nie był heroiczny, prawda? Ta wola była osłabiona. Natomiast jest takie świadectwo lekarskie, które wskazuje na to, że używano wtedy tytoniu do uśmierzenia bólu. Dodajmy, on zmarł na raka żołądka. I to stosowano właśnie na uśmierzenie bólu. No tutaj możemy dyskutować, prawda? Ale no tak to wtedy zakładano. No popularna była też wtedy i morfina, prawda? Też uśmierzała ból, ale był to narkotyk jednak i wiele osób uzależniło się od tej morfiny. Mówiło się o nich morfiniści wtedy, prawda? Nie narkomani. To było inne określenie. Panie profesorze, w recenzjach podkreśla się obrazowość, malarskość. To nie da się ukryć, pańska zasługa jest jedna. I Juliana Kucaja, operatora, bo tutaj ta współpraca musiała być bardzo powiedzieć, dopełniająca się albo przenikająca wzajemnie, ale też pomocną nam był bardzo precyzyjny scenariusz. W pewnym momencie nawet był scenopis i storyboard. Potem troszeczkę w trakcie rozmów zaczęliśmy tą współpracę układać troszkę na inny sposób, prawda? Bardziej szukaliśmy obiektów, które będą, jakby to powiedzieć, jakby to nazwać, które będą nośnikiem jakichś wartości pozaestetycznych i one nas troszeczkę kierowały w kierunku tej obrazowości. Nie da się wszystkiego precyzyjnie na etapie scenariusza, czy scenopisu, czy nawet storyboardu zbudować. Pewne miejsca, pewne obiekty, pewne skojarzenia pojawiały się w trakcie dokumentacji, w trakcie ustawienia nawet kamer, kadru. Prawda? Więc to była rzeczywistość w procesie, więc w jakiejś mierze ten proces malarski przekładał się na proces realizacyjny, bo rzeczywiście charakter świecenia, proporcje, następstwo planów montażowe, to jest bardzo profesjonalny montaż. Trzeba tutaj Witoldowi oddać ukłony, że następstwo tych planów bliskich, szerokich, amerykańskich, to wzajemne przenikanie się powoduje, że ta narracja jest bardzo czytelna i prowadzi nas w taki sposób, że tak powiem, nienachalny, sposób taki naturalny, co jest rzeczą piekielnie trudną w filmie, żeby zbudować taką strukturę, w której fabularna opowieść, obraz, muzyka, gra aktorska, fantastyczna zresztą Piotra Sajęczkowskiego, żeby to nawzajem pracowało na siebie, nie przeszkadzało sobie, a właśnie pracowało na siebie. To jest duża umiejętność reżyserska, co tu dużo mówić. Tak. Myśmy byli tutaj jako formacja służebna. No tak, te żurawie, morze, pięknie sfilmowane. Mam nadzieję, że to nasze było morze bałtyckie. Tak, to było bałtyckie, które na okoliczność filmu jest Atlantykiem, ale ci. Dobrze, Witold Ludwik. Może na zakończenie, może parę słów powiedziałbyś o aktorach, bo ciekawostką, fenomenem tego filmu jest to, że tu występują w dalszym ciągu amatorzy i zawodowi aktorzy. Chociaż, bo ja wiem, Magdalena Michali grająca Helenę Modrzejewską, toż to już chyba zawodowa aktorka jest. Rzeczywiście. Ale bez studiów aktorskich, zdaje się, tak? Tak, i to jest bardzo ciekawe rozróżnienie, bo Piotr Zajączkowski, który zagrał Adama Chmielowskiego, i Magdalena Michalik, która zagrała Helenę Modrzejewską, oni nie są dyplomowanymi aktorami, ale są aktorami absolutnie zawodowymi i profesjonalnymi. To znaczy, tak to nawet na Zachodzie i w Hollywood funkcjonuje, że aktorzy właściwie nie kończą szkół teatralnych. Oczywiście wielu z nich, jak Anthony Hopkins czy Benedict Cumberbatch, wywodzący się z brytyjskiej tradycji aktorskiej, oni owszem. Tak jest w tym przypadku. Myślę, że oni nie ustępują pola tym wytrawnym aktorom teatralnym. I właśnie tam było miejsce na te spotkania mistrzów i uczniów. To znaczy ta młoda charyzma, doświadczenie, naturalność. Zresztą oni nawet są łudząco podobni do Chmielowskiego i Modrzejewskiej. To też było kryterium. Ale oni mają taką charyzmę i kamera ich po prostu kocha. Ale oprócz nich, wszystkie epizody, od których roi się w filmie biograficznym, czy książę Czartoryski, czy brat Albert, czy Jan Florkiewicz, to zagrali wybitni aktorzy. Krzysztof Wakuliński, Radosław Pazura, Mariusz Saniternik, pan Witold Biliński, pan Marcin Kwaśny. Nie chciałbym nikogo pominąć, ale to są aktorzy, którzy z jednej strony całe lata spędzili na deskach teatralnych, z drugiej strony nie są zgrani w filmie, bo to są aktorzy, którzy na różnych etapach też się wycofali, z różnych też osobistych powodów, ale myślę, że na trwałe zapiszą się tymi rolami w historii kina. No to, że się zgodzili zagrać takie krótkie epizody chociażby, prawda, bo aktorzy też mają swoje ego, mogliby powiedzieć chwileczkę, ale ja takiej małej, epizodycznej roli nie zagram. I to jeszcze w takim filmie kierowanym przez reżysera, który też nie skończył szkoły reżyserskiej. Rzeczywiście, byłem jednym z najmłodszych członków ekipy filmowej, razem z Karolem Niechciałem i Martą Strugałą, kierownikami produkcji, których pozdrawiam, ale akurat wada młodości mija najszybciej. Natomiast ci aktorzy, oni, nie wiem, czy byli w 100% wolni od obaw, bo oni wiele zaryzykowali, ale każdy z nich rozsadza ekran. Nie mam wątpliwości, że po zejściu z ekranu, ze sceny, oni na trwałe zostają. Tak. No, jak państwo uważacie, jak długo się ten film utrzyma w kinach? Wiele zależy od frekwencji i widzów, ale już teraz mogę powiedzieć, że sale pękają w szwach. To znaczy film jest w regularnym repertuarze, ale setki osób organizują pokazy dla grup zamkniętych. Dziś na Jasnej Górze miał miejsce pokaz dla całego Episkopatu Polski w ramach kończących się tam rekolekcji adwentowych. Za tydzień będzie projekcja dla wszystkich dyrektorów szkół katolickich na forum szkół katolickich. Wczoraj był pokaz w Poznaniu dla 380 widzów, którzy się po prostu skrzyknęli. Takich pokazów, no ja wiem o już o kilkudziesięciu w całej Polsce. Poznaniu, Bydgoszczy, Częstochowie, Lesznie, Poznaniu, w Warszawie wiem o 3 dla 300 osób każdy. Widzowie jakoś są złaknieni Adama Chmielowskiego. No i jeszcze jak doliczymy tutaj siostry zakonne i zakonników w całej Polsce, to też jest spora. Ale ja jeszcze dodam, że reperkusją tego filmu są pielgrzymi i turyści, którzy nawiedzają nasze sanktuarium świętego brata Alberta w Krakowie. I jednym z owoców powiedziałbym, o czym siostra może nie zdążyła powiedzieć, że wkrótce się ukaże też chyba kolejna jakaś nowość na temat brata Alberta. Czy to już jest jawne, czy wygadamy się? W druku. W najbliższych tygodniach będzie biografia, pełna biografia brata Alberta z tekstami źródłowymi, także jeśli się tylko ukaże, no to na pewno to będzie wydarzenie takie znaczące. Tak. Przypomnę, profesor Marek Chowaniec, scenograf filmu Nędzarz i Madame, siostra Dorota Kostka ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Specjalnie wymieniam pełną nazwę. I Witold Ludwik, reżyser i scenarzysta filmu Nędzarz i Madame. Nędzarz i Madame. Bardzo bym cię prosił, Witku, na zakończenie, byś zapowiedział ten główny, tytułowy utwór muzyczny, którym pożegnamy się, zakończymy dzisiejszy Klub Trójki. Bardzo dziękuję za ten przywilej. Posłuchamy utworu Wciąż pytasz czemu, który jest przesłaniem Adama Chmielowskiego. Muzyczne skrzydła temu utworowi nadał Jakub Lubowicz, dyrygent i aranżer, wykonuje go Andrzej Lampert, który trochę śladem Adama Chmielowskiego pożegnał się z komercyjną sztuką i oddał się muzyce poważnej. A refren będzie brzmiał: jeżeli serce dasz na spalenie, każda twa iskra wznieci płomienie. A tych kilka fraz muzycznych to utwór Sanctus w wykonaniu Filharmonii Śląskiej, skomponowany przez Krzysztofa Aleksandra Janczaka. Dodajmy tylko, że to Jan Paweł II, inny artysta, aktor, polonista, wyniósł na ołtarze swojego młodszego kolegę Karola Wojtyłę 12 listopada 1989 roku. Stąd Sanctus.

słuchacze i słuchaczki mogą kojarzyć z serialu Sukcesja. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi Państwa gośćmi były pani Ika Sienkiewicz-Nowacka, kuratorka wystawy Codzienne formy oporu, i pani Aleksandra Jeglińska, współkuratorka przeglądu filmowego, który towarzyszy tejże wystawie. W Trójce przed południem rozmawiała Katarzyna Cygler. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Pora na sprawy gospodarcze. W podsumowaniu ekonomicznym czwartku rozmawialiśmy o słabnącym złotym. Na rynkach walutowych wyjątkowo nieciekawy splot wydarzeń. Złoty i waluty rynków wschodzących tracą każdego dnia na wartości, a rośnie w siłę m.in. dolar. To oczywiście ma wpływ na raty kredytów walutowych, ceny paliw i wielu innych importowanych produktów. Czy słaby złoty podkręci inflację i kiedy na rynkach może pojawić się odwrócenie trendu? Z Markiem Rogalskim, analitykiem domu maklerskiego BOŚ, rozmawiał Marcin Jagiełowicz.

industry, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. All right. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Zbliżamy się do godziny piątej. Niebawem przy mikrofonie pojawi się w audycji synth-pop Michał Kirmuć. W Pora na Trójkę mówić będziemy m.in. o Międzynarodowym Dniu Mężczyzny i Światowym Dniu Przedsiębiorczości Kobiet. W salonie politycznym Trójki gościem będzie Adrian Zandberg z partii Razem. W audycji Winien i Ma mówić będziemy m.in. o aktualnych problemach gospodarczych, rosnących cenach, rekordach pandemii COVID-19 i ich wpływie na gospodarkę, o rynku samochodowym oraz rankingu Lubię, bo polskie. W Trójce przed południem zaprosimy do Muzeum Warszawy na wystawę Niewidoczne – historie warszawskich służących, która opowiada o kobietach, bez których nie byłoby miasta, jakie znamy. To tylko niektóre z propozycji Trójki na piątek, 19 dzień listopada. Od nas to już wszystko, proszę Państwa. Audycję dzisiejszą przygotował Jacek Frencel, Piotr Firan. Do usłyszenia. Constantly.